บัดภเนกรอเรียตรัยสร้อมไม้ทลายกบายปราตูตกสอกสร้อมมอดได้อันโตตามวิญญาณรู้ได้เตรียมได้เชียงเตยทั้งไงสลับนักมีนทั้งไงรอสายจัดกายสร้อมปนรุ่งเนื้อบัดนวลออและอ่อนลงชื่อจับปรับดวงจันทร์ชกจออังบอสมเนื้อสกิมสงัดจรนปรักบัดมันกลัวเฉลียดเอาจูบมองชอนั่งมองหยาบันดำอ้อยอ่อนรองจำจูบจีดไกรสายยังตรรุมรอยสายสาวขมียนเวียสนาเตปอมเปตั้งแน่จำไงสลับบ้องเตรรองรับทายกูกรองวันสอสนาอ้อยโอยตรำจำจูบจิตกรองเต็มตามจบขนงจัดเรื่องปิดจิตนี้ตรอมกรอมตรูบังเชียจัดเจงชงายกมเตอจัดสายเกยังขมีนวิสนาตีดลายออสนัดหายกมลอยจองปราถนาบองชอนังมองพยาบันดำอ้อยอ่อนรองจำจูบชีดกรายสายยังตรรุงรอยสายสาวขมีนวิสนาเตปอมเปตั้งแน่จำทั้งไงสลับ Bong tre